د سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر د سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر تا پلار کی یو ملنگ و لړو تیر گریوان دی رنگ اخمن والاو ورطا پلار کی او ملنگ والاو تیر گریوان دی رنگ اخمن والاو امی دا خوش زرگی ارمان یو سا رسول اللہ تم پیغام یو سا امی دا خوش زرگی ارمان یو سا رسول اللہ تم پیغام یو سا سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر انتظار دی دروزی والا رشتی گنبتی مناری والا انتظار دی دروزی والا رشتی گنبتی مناری والا جر پتر بار مودا رسول الله تم پیغام یو سر جب تلوار مودا پرمان رسول الله تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر نظر را باندې وکړه مصطفی حبیبا ورا حبیبا ورطا نظر را باندی وکلا مصطفی حبیبا خیر ورا حبیبا خواگ جبا دا بیان یوسر رسول اللہ تم پیغام یوسر خواگ جبا دا بیان یوسر رسول اللہ تم پیغام یوسر رسول اللہ تم پیغام یوسر سحر بعد از ما سلام یو رسول الله تم پیغام یو رسول الله تم پیغام یو رسول الله تم پیغام یو سحر بعد از ما سلام یو رسول الله تم پیغام یو رسول الله تم پیغام یو سجڑاو جب کلا زب گران ولورتا جانان ولورتا سر پجڑاو جب کلا زب گران ولورتا جانان ولورتا ورتا مڈیر دردو سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر ورتا مڈیر دردو سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو رسول اللہ تم پیغام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر دبیلتن وار سڑا وما پشیر کی مدا یا دوم کی ابوان دبیلتن وار سڑا وما پشیر کی مدا یا دوم کی ابوان دغا سلام پا احترام یو رسول اللہ تم پیغام یو سر سلام پای احترام رسول اللہ تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر بعد از ما سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر رسول اللہ تم پیغام رسول اللہ تم پیغام یو سر